میرے دوستو، خلاصہ ہم اپنے عقیدے کا بتا چکے ہیں۔ مختصر طور پر ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ حالات جن میں اس وقت مسلمان جی رہے ہیں، جن سے مسلمان اس وقت دوچار ہیں، ان حالات کا حل جہاد ہے۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے، عقل اور منطق بھی یہی کہتی ہے، اور جس شخص کی سوچ اور سمجھ اور فکر کفار کے زہر آلود گندے پراپیگنڈوں سے متاثر نہ ہوئے ہوں، وہ بھی یہی کہتا ہے۔ فَأَمَّا الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ فَهِيَ أَوْضَحُ مِنْ عَيْنِ الشَّمْسِ كَمَا سَنُبَيِّنُ إِنشَاءَ اللَّهِ۔ رہی بات شرعی دلائل کے، تو یہ تو سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، جیسے کہ ہم آگے بیان کریں گے۔ فَالْجِهَادُ فَرْضُ عَيْنٍ الْيَوْمَ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ۔ اس زمانے میں جہاد تمام مسلمانوں پر بہت سارے اسباب کی وجہ سے فرض عین ہے۔ ولا نورد الادلۃ العقلیہ والمنطقیہ علی ذلک الا من باب التاکید۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم تو شریعت کے پابند ہیں، بات جب شریعت کی کر دی گئی ہے تو پھر عقل اور منطق کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال ہے نا، یہ ہمارے لیے تو شریعت کافی ہے۔ تو استاذ فرما رہے ہیں کہ یہ میں بطور تاکید کر رہا ہوں، بطور تاکید اور اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے میں آپ کے سامنے عقلی اور منطقی دلائل بھی پیش کروں گا، اور ان لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے، ان لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے جن کے لیے نعوذ باللہ اللہ تعالی کے احکام کافی نہیں ہیں۔ جس طرح اللہ تعالی نے قرآن کریم اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث نبویہ میں بہت سارے دلائل بیان کیے، لیکن سرکش متکبر قسم کے لوگ نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ عقلی دلائل بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم تو ایک غلام کے بارے میں اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ اس میں دو آدمی شریک ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ باتیں تم کیسے برداشت کرتے ہو کہ وہ دو ہو جائیں؟ اور جیسے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا۔ اس لیے کہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا دونوں متفق ہوں گے یا دونوں اختلاف کریں گے۔ دونوں متفق ہوں گے تو پھر دونوں ہر وقت متفق نہیں ہو سکتے، اور جب ہر وقت متفق نہیں ہو سکتے تو ظاہر سی بات اختلاف ہوگا۔ ایک کہے گا کہ یوں کرنا چاہیے اور ایک کہے گا کہ یوں نہیں کرنا چاہیے، اور دونوں کے پاس نعوذ باللہ ان کے فکر کے مطابق قدرت اور اختیار موجود ہے، تو دنیا تو تباہ و برباد ہو جائے گی۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ تو یہاں پر بھی استاد محترم عقلی اور منطقی دلائل کیوں ذکر کریں گے؟ تاکید کے لیے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اور وہ لوگ جن کے لیے شرعی احکام نعوذ باللہ اطمینان کے لیے کافی نہیں ہے، ان کو خاموش کرنے کے لیے۔ وإلا فالمقرر من أساسيات العقيدة أن لا رأي مع رأي الشرع۔ اصل بات تو یہ ہے کہ عقیدے کی یہ بنیادی باتیں ہیں کہ شریعت کی رائے کے سامنے کسی کی رائے کا اعتبار نہیں ہے۔ ولا اختيار مع اختيار الله ورسوله، اور اللہ تعالی اور اس کے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے سامنے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے انتخاب کے سامنے کسی اور کے انتخاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی 36 آیت میں یہ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی مسئلے کے بارے میں فیصلہ کر دیں، کسی کام کے بارے میں فیصلہ کر دیں، تو ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے میں کسی کام میں فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو کسی بھی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ چکا۔ هذه هي الحقيقة، حقیقت یہی ہے چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، حقیقت یہی ہے کہ یہ کفار جو ہمارے اپنے نہیں ہیں، ان کے قبضے کے خلاف عمومی طور پر جنگ کرنا، عالمی جہاد کے جھنڈے کو اٹھانا، اور یہ مرتدین اور کفار کے معاونین جو کہ مسلمانوں کے سینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تسلط جمائے ہوئے ہیں، ان کے خلاف جنگ کرنا، عمومی طور پر جہاد کے جھنڈے کو اٹھانا، ہی فرد واجب تقرره الشریعۃ الاسلامیہ، یہ ایک ایسا فرض ہے اور ایسا واجب ہے جس کی شریعت اسلامیہ تاکید کرتی ہے، اسلامی شریعت اس کا اثبات کرتی ہے۔ وہ حقیقت یقتضیها العقل السلیم، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تقاضا عقل سلیم کرتی ہے، وہ عقل جو کہ کفار کے زہریلے پراپیگنڈوں اور غلط قسم کی منفی باتوں سے متاثر نہ ہوئی ہو، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کفار کے خلاف، یہ قبضہ مافیا کے خلاف جنگ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کما هو الحال فی کل امر حیث تتوافق ادلۃ الشرع القویم مع مقتضی العقل السلیم فی کل زمان و مکان، ہر وقت اور ہر جگہ شرعی دلائل اور عقل سلیم، ان دونوں کے درمیان موافقت پائی جاتی ہے۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ اسلامی شریعت اور انسانی طبیعت، ان دونوں کے اندر کہیں بھی اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیے آپ، یہ عیسائی کہتے ہیں کہ ان کے مولوی کو شادی نہیں کرنی چاہیے، تو ان کی نصرانی شریعت انسانی طبیعت کے خلاف ہو گئی نا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ کسویں صدی کی بات ہے، 2002 یا 2003 کی بات ہے، کہ ان کے پادریوں پر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے الزامات لگائے گئے، اور حتیٰ کہ ایک پادری کے اوپر 100 سے زائد بچوں کے ساتھ لواطت کرنے کا کیس پوری دنیا کے سامنے آیا۔ 3 مہینے پہلے تقریباً میں خبر سن رہا تھا، مارچ کے مہینے میں، اس میں آئرلینڈ کے پادریوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ وہاں ایک گرجا گھر ہے جس کے کنویں سے 20 سے زیادہ حرامی بچے برآمد ہوئے ہیں۔ یہ پادری مرد اور یہ نن عورتیں جو کہ اپنے آپ کو راہبائے کہتی ہیں، یہ آپس میں زنا کرتے ہیں اور پھر حرامی بچوں کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے برما اور اراکان میں بھی یہ جو بدھسٹ ہیں، یہ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ حکومت نے ان لوگوں کی خباستوں اور نجاستوں کی وجہ سے ان کے عبادت خانے کو بند کر دیا، کیونکہ ان کے عبادت خانے کے جو کنویں ہیں ان سے حرامی بچے برآمد ہوتے رہے ہیں۔ غیر اسلامی جو ادیان ہیں یہ انسانی طبیعت سے میل نہیں کھاتے، لیکن الحمدللہ ہماری جو اسلامی شریعت ہے یہ انسانی طبیعت کے مخالف نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ طبیعت سلیمہ ہو، خباست اور نجاست سے لت پت نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خبیث طبیعت یہ چاہے کہ اس کو لواطت کی اجازت دی جائے، تو یہ تو ایک ایسا کام ہے جسے جانور بھی نہیں کرتے، تو شریعت کیسے اس کی اجازت دے سکتی ہے؟ لیکن دیکھیے آپ، کہ یہ عیسائی جو کہ اپنے آپ کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں اور شادی نہ کر کے وہ گویا کہ اپنی عیسائی امت پر احسان کر رہے ہیں، کئی بار وہ زنا کرتے ہیں، کئی سارے مردوں کے ساتھ لواطت کرتے ہیں اور کئی ساری عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، ایک حلال نکاح کو بند کر کے ہزاروں حرام کام وہ کرتے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ ہماری شریعت الحمدللہ ایک ایسی شریعت ہے جو انسانی طبیعت کے مخالف نہیں ہے، بشرطے کہ وہ انسانی طبیعت جانوروں کی طبیعت سے بھی خراب نہ ہو چکی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، یہ لواطت ایک ایسا فعل ہے کہ جانور بھی نہیں کرتے اسے، تو انسان کیسے اس کام کو کرے؟ لیکن وہ شخص جس کی طبیعت اولائک کل انعام بل ہم اضل ہو چکی ہو، جانور سے بدتر وہ ہو چکا ہو، پھر اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اس لیے ہماری شریعت میں اس کے علاج یہ ہے، آبادی کی اور بستی کی جو سب سے بڑی عمارت ہے اس سے نیچے گرا دیا جائے، یا اس کے اوپر دیوار گرائی جائے حتیٰ کہ وہ مر جائے، کیونکہ وہ اس دنیا میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء کرام رحمہم اللہ نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ باتیں سمجھانے کے لیے عرض کی جا رہی ہیں، کہ اگر کسی جانور سے برے انسان نے کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کی ہے تو اس جانور کو ذبح کر کے جلا دیا جائے، کھایا نہ جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اس جانور کے ساتھ غیر فطری کام ہوا ہے۔ میرے دوستو، مقصد یہاں پر یہ ہے کہ شریعت کے جو مضبوط دلائل ہیں وہ اور صحیح عقل کا جو تقاضا ہے اس میں الحمدللہ کوئی مخالفت نہیں ہے۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ وہ دشمن جو کہ آپ کے گھر پر حملہ آور ہو آپ اس کو ماریں، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ آپ کے گھر پر کوئی کیوں آئے، آپ کے گھر پر کوئی کیوں حملہ کرے، آخر کیا حق بنتا ہے؟ ذاکر نائک، جن سے ہمیں بہت سارے معاملات میں اختلاف ہے، لیکن ان کی ایک بات میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ گیا اور وہاں مجھ سے ایک جوان نے یہ کہا کہ آپ کی شریعت میں ظلم ہے اور آپ کی شریعت میں ایسی سخت سزائیں ہیں جو کہ غیر انسانی ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، مار دینا چاہیے اس کو، میری ماں کے ساتھ زنا کرے گا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہماری شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ اسے مار دینا چاہیے۔ اچھا، پھر یہ تو بہت اچھی شریعت ہے۔ اصل میں لوگوں کو علم نہیں ہے، اور ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اسے پتھر مار مار کر مار دینا چاہیے۔ پھر وہ انگریز بہت خوش ہو، تو یہ انگریز شاید ان میں سے کوئی ایسا انگریز ہوگا جس کا دماغ ابھی تک ٹھیک ہوگا، ورنہ وہ تو اب کھلے عام ان کی مائیں بھی زنا کروا رہی ہیں، بہنیں بھی کروا رہی ہیں، کوئی بات نہیں، ہر چیز فرینڈلی فائر ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان باتوں کی اب۔ لیکن ابو طالب جیسے کافر تو ہر جگہ ہوتے ہوں گے نا، سب تو بگڑ نہیں جاتے ہیں، کچھ اچھے کافر بھی ہوتے ہیں جیسے ابو طالب تھے۔ تو میرے دوستو، ہم جو بات ابھی کرنا چاہتے ہیں کہ کفار جو ہمارے اوپر حملہ آور ہیں ان کے خلاف جو ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں الحمدللہ، ان کا خون بہانا چاہتے ہیں، ان کے لڑکوں کو غلام اور ان کی لڑکیوں کو باندی بنانا چاہتے ہیں، یہ اسلامی شریعت کا تقاضا ہے اور انسانی طبیعت کا بھی تقاضا ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں۔